श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2058 28 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता एवं स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। थोड़ा सा विचार करो आप तो साफ साफ ये बात समझ में आती है ठीक तरह से। हम छोटे से बालक थे, माँ से जन्मे जब, तो उस समय में 15-20 दिन, महीना, 2 महीना कुछ समझते नहीं कुछ। और हम थे माँ कौन है, बाप कौन है, भाई कौन है, संबंधी कौन है, जाति का कौन है, गृह जाति कौन है, इन बातों को समझते नहीं थे। बस इस बात हम सीख लिए तो माँ है, बाप है, भाई है, कुटुम्बी है, अलग है, ऐसे समझते कई नई नई बातें समझ गए। और फिर ब्याह हुआ तो वो समझ गए, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, फिर ये है ये समझ गए। और फिर कुछ दिनों बाद वो मोह नहीं रहा, जो स्त्री के साथ मोह था वो मोह नहीं रहा, फिर समझ गए। वैसे बूढ़े हो गए तो बूढ़े हो गए सुहाते ही नहीं, पर स्त्री आदि सुहाते ही नहीं। तो ये अवस्था हमारी देखी हुई से ये शिक्षा लेनी है कि एक समान कोई अवस्था नहीं रही, बाल्य अवस्था भी नहीं रही, सब बालिक साहब। उसके बाद कुछ समझने लग गए तो चिपका हुआ है, संबंध हुआ नहीं। संबंध होता है फिर ठहर जाता है, बेचार होता है। खिलौनों में संबंध हुआ तो ऐसा हुआ, विशेष बहुत प्रिय लगते खिलौने, खिलौन प्रिय लगने बाद में रुपया प्यारा लगने गया, रुपया प्यारा लगने से खिलौना प्यारा छूट गया, सत्संग प्यारे लगे रुपया रुपया मोह लग गया। ये सब बरतते है, बदलता रहता है, सब बदलता है। आज दिन आप विचार करके देखे तो हमारी रुचि बदलती रहती है, तो बदलती वो हमारी क्या, हम तो वही रहे और रुचि बदलती रही, कई तरह हुई। तो ये संबंध चिपका हुआ है नहीं संबंध, अगर भूल जाते हैं याद भी रहे तो याद रोक नहीं, वो असर नहीं रहता। ब्याह होने पर जो स्त्री के साथ में एक खिंचाव होता है वो खिंचाव नहीं रहा, वो भी नहीं रहा। लड़का लड़कियों के साथ मोह होता है वो मोह भी नहीं रहा। वृद्धावस्था में लोग फालतू समझते हैं, आदर भी नहीं करते, निरादर करते हैं, तो वो भी नहीं रहा। तो आदर भी नहीं रहा, निरादर भी नहीं रहा, मोह भी नहीं रहा, वशा बदल गया। इससे सिद्ध क्या हुआ कि हम तो वही रहे, हम तो वही है जो बालक बड़े में थे, वही हम जवानी में रहे, वही हम वृद्धावस्था में रहे, हम तो वही रहे। और दूसरा संबंध है जो हो गया बिछड़ गया। तो कभी बिछड़ता है, कभी होता है, कभी ये सब रहे नहीं, ये प्रत्यक्ष अनुभव है सबका। ये अनुभव है कि एक समान हमारे कोई नहीं रहा। राव तो आप बताओ, माँ बाप के साथ में संबंध हमारा हुआ तो क्या वो है जैसा रहा? स्त्री पुत्र के साथ संबंध हुआ तो पहले हुआ जैसा पीछे रहा? और पदार्थों के साथ में भी, खिलौनों के साथ में था वो छूटा, रुपयों के साथ हुआ तो कोई ठहरा गया तो हमारा संबंध संसार में ठहरा ही नहीं, किसी जगह ही ठहरा नहीं, तो ये संबंध सब झूठा है। सच्चा तो ठहरता, हम वही है तो हम बदले नहीं है। छोटी अवस्था में भी थे, कुछ जानते नहीं थे तो भी हम थे, और वृद्धावस्था में थे, जमाने में थे तो मैं तो वही हूँ जो बाल्यावस्था था, जो जवाने में था, जो वृद्धावस्था था, मैं तो वही हूँ, तो आप तो वही है, और ये संबंध सब बदलते, ये प्रत्यक्ष सबका अनुभव है। इस अनुभव पर विचार नहीं करते हैं, ये बात तो है, परंतु ये अनुभव सबका है। संबंध है वो कोई स्थायी नहीं रहता, बदलता रहता है, इस वास्ते कोई से सच्चा नहीं है। हम वही है और परमात्मा वही है। इस परमात्मा का वर्णन आता है तो सतयुग में ही उसी का वर्णन है, त्रेता में उसी का है, द्वापर में उसी का है, अभी भी। तो परमात्मा वही रहे और हम जो जानने वाले वो वही रहे, परंतु यह संबंध बदलता होता है। तो ये कोई भी हमारे साथ साथी नहीं है, साथी विचार कौन रहा, साथी एक भगवान रहे, और सब बदलते रहे, कोई साथी नहीं रहा, भगवान वही है। बचपन में थे वही भगवान, जवानी में थे वही, वृद्धावस्था में आज भी वही है, और कोई नहीं, सब बदलता है। तो आप परमात्मा का अंश है और परमात्मा है, ये बात तो है सच्ची, दूसरी सब झूठी है, बदलती है, ये सबका अनुभव है। इसमें कोई बनावटी बात नहीं है, सब अनुभव है। कभी अच्छे लगते हैं, कभी बुरे लगते हैं, कभी प्यारे लगते हैं, वो प्यार भी एक समान नहीं रहता। लड़का लड़की के साथ में स्नेह होता है वो भी एक समान नहीं रहता, और के साथ होते कोई नहीं रहता। सत्संग के द्वारा जो बोध होता है और बोध से लाभ होता है, शांति मिलती है, अलचल मिटती है, तो ये एक लाभ है, ये सच्चा लाभ है, ये लाभ सच्चा है, और सब कच्चे हैं। ये लाभ जो जो समझते हैं, जो जैसे प्रवेश होते हैं, तो विलक्षणता आती है, जितने प्रवेश हुए उतने विलक्षणता है, और जितना और प्रवेश होंगे तो और विलक्षण होगी और शांति मिलेगी। भगवान की तरफ चलने में एक विलक्षण शांति, अलौकिक शांति, विचित्र शांति मिलती है, स्वाभाविक। किसी को कहने की जरूरत नहीं है। सत्संग के द्वारा जो राग द्वेष मिट जाते हैं, हर्ष रोग मिट जाते हैं, सुख दुख मिट जाते हैं। पहले रुपया मिलते आनंद होता था, अभी कोई इज्जत नहीं रही। मिले तो क्या, न मिले तो क्या, उसमें कुछ फर्क नहीं, सब में फर्क पड़ता है। तो वास्तव में ये सब भिखारी चीजें अपनी नहीं है, अपने साथ रहने वाला नहीं है। निर्विकार रूप से परमात्मा हमारे साथ है, हम उसके साथ है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से संतुष्टि, ये अर्जुन हृदय में परमात्मा रहते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, सबके हृदय में हूँ, भगवान कहते हैं। एक व्यापक सत्ता, एक सत्ता है, एक ज्ञाति है, ज्ञान है, वो है ज्ञान है, वो नित्य रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हमारी जानकारी में परिवर्तन होता है, हम विशेष जानते हैं, कम जानते हैं, और विशेष जानेंगे तो विशेष आनंद, और फिर हर संग ऐसा हो जाएगा कि संसार मात्र कुछ मूल्य भी नहीं रहता। पहले चीजें मूल्यवान दिखती है, रुपया मूल्यवान दिखता है, कुटुंब भी मूल्यवान दिखता है, घर बात मूल्यवान दिखता है, उसका मूल्य भी तेरे बिल्कुल फीका फीका हो जाए फीका। ये पारमार्थिक बातें हो जाती है, ये सब फीका है। भाई बंधु कुटुंबी धन घर सत्संग करते करते जो जो जो तत्व को जानते हैं, जो तत्व समझते हैं, तो ये सब दे सब निर्थक मालूम देते हैं। सबका मूल्य रहता ही नहीं, वो एकदम परिवर्तन हो जाता है। तो प्रत्यक्ष ये बात है, अब सबका सबका ही अनुभव है, अनुभव है। क्या छोटे बच्चे थे उस समय देखते थे, हमें बात याद है, आप आंसू है लाल पीला कांच का टुकड़ा फूस कर से उठा रहे हैं। क्या एक मौज है, क्या कीमती चीज है, एक हाथ दे रही हूँ एक हाथ हमारे पास लाल लाल दी जैसे भी तमसे तमसे। वो बड़ी कीमती भी हाथ हम पकड़ देते ऐसे बैठो बड़ा मूल्यवान देखता। आज क्या मूल्य मेरा, हमें तो बात याद है, याद देख देना वो झाल रहा हो जो छ दिखे एक मूर्ति थी सब मूर्ति दिखे देख लेता खुश हो जाते। ये अवस्था हमारी बीती हुई, कोई अवस्था थे नहीं रही, और परमात्मा की तरफ लगे तो फिर छोड़ता नहीं महाराज। सत्संग करने वाले भाई बहन है और छोड़ा और छोड़ेगा नहीं, सत्संग चिप जाए चिप जाए। असली सत्संग मिले सत्संग अच्छी बात है। तो भाई सच्ची बात ये है, सच्ची बात परमात्मा की है, ये बात सच्ची है, शांति है आनंद है। अभी बात सुने, कल मैंने एक बात सुने, बात सुनी यहाँ से जो भाई गए, जो बहना चली गई, भाई चले गए, वे जाकर के अपने कुटुंबियों को कहा कि सत्संग बड़ा अच्छा होता है, तो फिर तो नए आदमी आए। यहाँ कहते थे भाई वो कहते अच्छा सत्संग होता, अच्छा सत्संग, नई रुचि होती है, मिलता नहीं कोड़ी एक, कोई भोजन मिलता नहीं, कोई रुपये मिलते नहीं, कपड़ा मिलता नहीं, लड्डू मिलते नहीं, कुछ नहीं मिलते, फिर भी लोग आते हैं इधर जल्दी इधर आ गए तुम्हारे, और नए आदमी आते हैं, और कभी अब सत्संग अच्छा होता है, अच्छा होता है। ये कल ही सुनी बात है, आज से आता है हमें भी लोग आए कि सत्संग अच्छा होता है, मुझसे अच्छा होता है। सो भाई गए गए जगह दूसरों ने कहा दूसरे नए नए आए और देखा कैसे सत्संग होते हैं, सत्संग में घुले मिले है रस में, रस में छोड़ नहीं सकते, लोग इनमें प्रवेश हो गए और प्रवेश और प्रवेश और प्रवेश। सोते विचित्र अवस्था होती हुई, सोते स्वाभाविक विचित्र अवस्था स्वाभाविक। वो आध्यात्मिक बातें हैं जो विचित्र बड़ी शांति देने वाली है, अनेक बदलते हुए भी ये बदलते रहे, और वो ईश्वर सब में रहता है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। नरकों में जाओ तो वहां भगवान है, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोक में हो तो भगवान साथ में, हमारे प्रभु साथ में। शास्त्र कहता है, गीता कहती है, भागवत कहती है, संत पुराण कहते हैं, महात्मा कहते हैं, वो परमात्मा अपने हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सच्ची बात भाई ये है कि भगवान हमारे हैं, परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं। वे प्यारे लगे, वे अच्छे लगे, जितने अच्छे लग जाए उतना निहाल हो गए, निहाल हो गए। सत्संग में एक रस आता है, रस वो भी रस अगर ही चलो तो ये भी फीका हो जाएगा। जो परमात्मा में तल्लीन हो जाएगा, बड़ी विलक्षण शांति, विलक्षण आनंद, वो रुपये पैसे में नहीं होगा, पदार्थ में नहीं होगा, भोगों में नहीं होगा, संग्रह में नहीं होगा, परंतु भोगों में संग्रह में लगे हुए हैं वे इनमें नहीं आते। इनमें आ गए वो फिर पतन में नहीं जाते। तो असली हम ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश, ईश्वर को पहचान ले, उसके पास चले जाए तो फिर हमारा उद्धार हो जाएगा, विलक्षणता आ जाएगी, अलौकिकता आ जाएगी, विशुद्धता आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। फिर मामूली बाबत नहीं, जितना जितना गहरा उतरेगा, जितना जितना और अनुभव होगा, उतनी शांति, उतने आनंद, फिर हर समय आनंद, आठवीं बार आनंद, सदा दिवाली संत के, आठवीं बार आनंद, सदा दिवाली संत के, एकदम शांति, प्रत्यक्ष अनुभव होता है। संसार में हस्तल है और सत्संग में इधर पहुंचे तो हस्तल मिट जाती है, शांति आ जाती है, आनंद आ जाता है। जैसे तपती लू में एक रहे और घर में लगे और गंगा जी पहुंच जाए, गंगा जी इतना किनारे भी शांति है, भीतर चला जाए गंगा जी पी ले तो एक ठंडक हो जाती है, तपत बुझ जाती है। ऐसे सत्संग में शांति मिलती है। बाहर जाकर देखे तो दुनिया में कितनी तपत हो रही है, कितनी आफत हो रही है, कितनी अड़चन हो रही है, कितनी अशांति हो रही है। प्रत्यक्ष शांति, प्रत्यक्ष बात है। जो जो परमात्मा में प्रवेश होंगे, जो जो संसार से छूट कर आएंगे, तो विलक्षणता आती चली जाएगी, आफत सब मिट जाएगी, दुख सब मिट जाएगा, हलचल सब मिट जाएगी। सत्संग में जाते हैं तो विलक्षणता दिखती है, वो अपने में खुद में हो जाएगी, आनंद होगा, आनंद आनंद आनंद आनंद। सत्संग में रहते हुए ऐसा एक आनंद विशेष होता है, कोई शब्द स्पर्श रूप रस कोई बिंद विशेष नहीं है, संसार का कोई भोग नहीं है, बस एक विलक्षण आनंद है सत्संग में रहने मात्र से। परंतु उनको ही मालूम है जो वास्तव में भीतर प्रवेश किया है, प्रवेश करे उसमें चले गए, उनको अनुभव है। जितना गहरा प्रवेश करेगा उतना ही विलक्षण आनंद होगा, विलक्षण आनंद स्वतः स्वाभाविक, किसी से पहचाना नहीं, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो परमात्मा हमारे है, हम परमात्मा के हैं। ये जितना गहरा उतरेगा, जितना भगवान से संबंध विशेष पहचान करेगा, जितना पहचानेगा उतना विलक्षण आनंद होगा। यार बहुत विलक्षण बाकी पड़ा है, आप कृपा करके थोड़ा सा गहरा उतरो। गहरा भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के हमारे। वो अपनापन गहरा हो जाएगा तो स्वतः शांति मिलेगी, स्वाभाविक विचित्रता आप साफ देखेगी, स्वाभाविक स्वतः। किसी से पूछने करने की बात नहीं है, ऐसी बात है। संसार में वो सुख नहीं है, प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष बात है। प्रत्यक्ष जितना जितना संसार से उपराम होएगा या भगवान की तरफ खींचेगा, जितनी स्थिति होगी परमात्मा में उतनी विलक्षणता आप साफ आवे। एक विचित्रता स्वतः ही सब, अरे उसका अनुभव हो जाए ठीक तो फिर मिटेगा ही नहीं। पहले तो उस दोनों तरह होता है, हाचल बीच में ऐसे और गहरा उतर जाएगा, फिर आनंद ही आनंद रहेगा, संताप मिट जाएगा दुख। जिन भाइयों ने जिन बहनों ने विचार कर लिया है कि परमात्मा की तरफ चलना है तो बड़ी शांति बड़ी आनंद है। विलक्षणता स्वतः स्वाभाविक। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण विलक्षण आनंद स्वतः स्वाभाविक।